automatyczna sekretarka pana Adama, bo pan Adam prosiłby bardzo o telefon. Godzina od 0 do 0. Do widzenia. This one is dedicated to Adam Bielak. Bigaboo!